Зінаіда Бандаренка. Свой голас. Прапануем вам 13-ю частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай. Сёння пра яе спробы балятавацца ў парламент. Чытае аўтарка. Пасля рэзкага выступу ў апазіцыйнай газеце, пра які ўжо распавядала, усё бліжэй я стала кантактаваць з дэмакратычнай плынню. Аднойчы Уладзімір Колас, кіраўнік беларускага ліцэю, прапанаваў увайсці ў раду беларускай інтэлігенцыі. Гэта было для мяне пачэсна, бо ў радзе сабраліся людзі, што без перавелічэння ёсць гонар нацыі. Акадэмікі Александр Вайтовіч і Радзім Гарэцкі, паэты Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Геннадзь Бураўкін, Сяргей Законнікаў, пісьменнікі Вольга Іпатава і Алесь Пашкевіч, мастак Алесь Марачкін. Можна пералічыць яшчэ шмат вядомых імёнаў. І ўсе гэтыя знакамітыя людзі сёння апынуліся пад страшэнным ціскам улады. Толькі таму, што маюць сваю годнасць, сваю думку ды мужнасць выказваць яе ўслых. Таму, што ў іх баліць сэрца за бацькаўшчыну, і яны не згодныя з афіцыйным правадыром, які абвесціў, што свой народ за цывілізаваным светам не павядзе. Актыўным сябрам рады быў і Міхаіл Марыніч. Калі яго арыштавалі, мы напісалі адмысловы зварот да беларускага народа. Заклікалі ўсяк спрыяць вызваленню кінутага за краты палітыка. Дасюль не ўкладаецца ў галаве, што такога чалавека, сапраўды інтэлігентнага, шчырага, адкрытага душою, можна было абвінаваціць у нейкіх брудных справах, ды прысудзіць аж 5 гадоў турмы. Некалькі гадоў запар я вяла вечарыны, прысвечаныя Дню волі. На адной з такіх імпрэзаў пазнаёмілася з былым дэпутатам Вярхоўнага Савета Андрэем Клімавым, якога тады толькі-толькі выпусцілі з турмы. Я запрасіла былога палітычнага вязня да мікрафона. Зала стоячы вітала гэтага мужнага чалавека. Узор мужнасці паказалі, я лічу, і дэпутаты групы «Рэспубліка» у палацы прадстаўнікоў папярэдняга склікання Валер Фралоў, Сергей Скрабец, Уладзімір Парфянович. Гэтак сама мужна паводзіць сябе лідары незалежных прафсаюзаў Александр Ярашук ды Геннадзь Быкаў. Так што я катэгарычна не згодная, калі палітолагі звыкла, нібы аксіёму прамаўляюць тэзу пра слабасць беларускай апазіцыі, зазначаюць, што няма ў ёй яркіх асоб. Калі ОМОН ламае чалавеку рэбры, а вы памятаеце леташнюю расправу над лідарам АГП Анатолем Лябецькам, значыць, улада баіцца такіх людзей. Нездарма ж, калі аднойчы НТВ ладзіла тэлемост «Мінск-Масква», уласнаму карэспандэнту расійскага канала тутэйшыя ўлады паставілі жорсткую ўмову – Лябецьку мікрафон не даваць. Я упэўнена, каб апазіцыя мела магчымасць звяртацца да суайчыннікаў з тэлеэкрана, калі б былі магчымыя дэбаты ў эфіры, цяпер гэта фантастыка, імідж афіцыйнага правадыра мог бы паблякнуць вельмі хутка. Калі прызнацца, то сяброўства ў АГП, хоць і нефармальныя стасункі з гэтай партыяй былі даўно, давялося афармляць у пажарным парадку. Пасля таго, як мяне зарэзалі на апошніх парламенцкіх выбарах у якасці незалежнай кандыдаткі. Сяброўства ў АГП давала магчымасць паўтарыць спробу, вылучыцца менавіта ад партыі. Такі варыянт, як вы ведаеце, дазваляе абысціся без збору подпісаў і без аніякай ініцыятыўнай групы. Бо першы раз я пацярпела менавіта за сваёй групы. На яе сяброў адразу абрынуўся ціск. І некалькі чалавек не вытрымалі, пісьмова адракліся ад удзелу. У мяне на пачатку набралася аж 29 добраахвотнікаў. У законе адна ўмова. Абы сяброў было не меней за 10. Здавалася, сфармавалі каманду з вялікім запасам. Хто ж ведаў, што на цэлай групе будуць ставіць крыж, калі за абоймы вылецелі толькі 1-2 чалавекі. Дарэчы, потым давялося пабачыць тыя паперы адрачэння ў Вярхоўным судзе. Я ж пакуль дамаглася сваёй рэгістрацыі, мусіла прайсці са скаргамі і праз гэтую інстанцыю, і праз цэнтравыбаркам. Дык вось у паперах літаральна па адным сказе: я адмаўляюся быць у ініцыятыўнай групе Зэ Бандарэнка, дата, подпіс. Такое ўражанне, нібыта чалавек пісаў на допыце. Зрэшты, у мяне і насамрэч засталося пасля той кампаніі ўстойлівае адчуванне, што на месцах выбарчым працэсам кіравалі не столькі вертыкальныя структуры, колькі іншыя, так званыя кампетэнтныя органы. Між тым, Анатоль Лябецька спрыяў як толькі мог. Фактычна аддаў мне сваю былую акругу. Там толькі трохі межы змяніліся. У тых мясцінах Лябецька балатаваўся яшчэ ў Вярхоўны Савет 13-га склікання. Гэтым разам з'ездзіў туды са мной, азнаёміў сітуацыі, дапамог сфармаваць каманду. Афіцыйныя органы таксама не драмалі. Як вылучылася ад АГП, дык чыноўнікі зноў прычапіліся. Нібыта партыйная суполка няправільна аформіла паперы на конт прыёму. Ледзьве ўтраслі тое пытанне. А яшчэ мясцовая выбарчая камісія выкапала ў маёй дэкларацыі пра даходы жахлівую недакладнасць. Аж на 20 рублёў. Я так ужо старалася ўзорна запоўніць тую паперу. Яшчэ больш, мы, дэмакратычныя кандыдаты, папярэдні нават трэнінг анбысловы праходзілі. Быў жа горкі досвід папярэдніх кампаніяў, калі дэмакратаў касякамі рэзалі менавіта на дэкларацыях. Дык гэтым разам сябра АГП Міхась Пліска, вядомы юрыст і знаўца выбарчага заканадаўства, наладзіў грунтоўны інструктаж, як правільна запаўняць усе паперы. І што адметна, у маёй дэкларацыі агульная сума даходаў цалкам супадала са звесткамі падатковай інспекцыі. Проста ў адной графе за ўласнай няўважлівасці, каюся, замест чацвёркі напісала двойку. У выніку мой страшэнны грэх разбіраўся аж у цэнтры выбаркамі. Ягоная кіраўніца Лідзія Ярмошына выказалася прыблізна так: «Тут у нас ёсць прыклады, калі ў кагосьці на 800 тысяч у канцы з канцамі не сыходзіцца. Няўжо мы з-за нейкіх 20 рублёў будзем зачыняць шлях паважанаму чалавеку?» Урэшце рэшт мяне зарэгістравалі. Але зрабілі ж гэтую ласку толькі 29 верасня. А ў сваю акругу ў Смаргонь я здолела выбрацца і ўвогуле 5 кастрычніка. Выбары ж, нагадаю, былі прызначаныя на 17-е. Часу на агітацыю фактычна не заставалася. Трэба адзначыць, што мясцовая ўлада сустрэла нібыта нават прыязна. Як жа, наша зорка і ўсё такое. На сапраўднае стаўленне адкрыў нам вочы адзін тамтэйшы дырэктар. Хай ён застанецца інкогніта. Калі мой памочнік Тадэвуш Картавік завітаў у ягоны кабінет дамовіцца на конт сустрэчы з выбаршчыкамі, гаспадар спытаў наўпрост: «Хочаце ведаць, як насамрэч ставяцца ўлады да вашай каманды?» Уключыў гучную сувязь. Звяртаецца да вертыкальшчыцы: «Вось тут з каманды Зінаіды Бандарэнкі просяць наладзіць сустрэчу з выбаршчыкамі. Што рабіць?» І выразна чуецца: «Памяшканне можаце даваць, а вось людзей на сустрэчу не пускаць ні ў якім разе». Сапраўды, не аднойчы нас сустракалі пустыя залы. І я ўжо ведала, што папярэдні праведзена, так бы мовіць, вялікая арганізацыйная ды выхаваўчая праца. На адным прадпрыемстве, што месціцца за горадам, нявінным тонам прапанавалі наладзіць сустрэчу а 5 вечара. А змена ж сканчаецца а 4. Праз 5 хвілін пад'язджаюць аўтобусы і вязуць працаўнікоў у Смаргонь. Добра, што нам, так бы мовіць, свая выведка даклала пра такі жарт. Падляцелі мы да прахадной за 10 хвілін да сканчэння змены і акурат паспелі пагутарыць з пралетарыятам. А вось на іншым прадпрыемстве мне, наадварот, зрабілі ласку. Дырэктар паведаміў: «Заўтра накіроўваем 300 чалавек на лён. Ад'язджаюць а 8 раніцы. Прыходзьце за 15 хвілін, усе ўжо збяруцца, а мы вам дадзім мікрафон». Красамоўны быў адзін эпізод падчас сустрэчы з адным з мясцовых вертыкальшчыкаў. Прызнаюся, я прывезла ў сваю выбарчую акругу ладны стос рознай літаратуры, у якой цяперашняя найвышэйшая ўлада фігуруе не ў самым лепшым святле. У кабінеце таго вертыкальшчыка вырашыла зрабіць трохі правакацыйны жэст. кладу на стол колькі такіх кніжак, назвы самі за сябе гавораць, адразу бачна, што не дапаможнікі ў справе дзяржаўнай ідэалогіі. Ды аўтары з ліку тых, напрыклад, што за цяперашняй уладай паспеў ужо і ў турме за палітыку адседзіць. Пытаюся, прыклаўшы палец да рота: вас цікавіць гэта? Той моўчкі ўсё згарнуў хуценька ў шуфляду свайго стала. Такім чынам, асабісты досвід паказаў, што мясцовая наменклатура не такая ўжо і адданая кіроўным вярхам. Чыноўнікі найперш баяцца за свае крэслы. Вы ж ведаеце, як бязлітасна караецца любая праява нелаяльнасці. А ўвогуле ў вертыкалі, а тым болей сярод дырэктарату, нямала людзей, якія выдатна разумеюць, што да чаго. Іншая рэч, што яны пастаўленыя ў такія ўмовы, калі крок налева, крок направа лічыцца амаль што дзяржаўнай здрадай. Але рэжым, што трымаецца на страху выканаўцаў, не мае гістарычнай перспектывы.